és el de Port Nacional, el gran poble valencià. Claus i rojos, passió i mans, en joc valent i genial. Modalitats ben concretes, raspa i llargues per dalt corda, Joc i partida, la pilota valenciana en Cabiló Ràdio, amb David Mas i Antonio Pérez. Els grecs la documentaren, escampant l'en germanor. Els romans ja la jugaren, els romans ja la jugaren, com a espectacle grandiós, i artesans la milloraren, els valencians creadors. La pilota deu mereixer gent jove i nova afició. Sabem que sols podrà créixer, sabem que sols podrà créixer, si els mitjans d'informació volen donar-la a conèixer en corrent i convicció. Bon dia a tots. Comença Joc i partida, programa de Cabiló Ràdio, on David Mas i Antonio Pérez vos parlarem del món de la pilota valenciana. Avui, en l'actualitat, parlarem de la Lliga de Perche, de la Copa 2 i de les properes partides de festes on jugaran els nostres pilotaris. Després, a l'espai dedicat al vocabulari pilotaire, coneixerem un poc més alguns colps de pilota. A l'apartat d'entrevistes, tindrem amb nosaltres a Jesús Vidal Climent, pilotari i monitor de l'escola del Club de Pilota Sella. I per últim, en la secció La pilota en la memòria, podrem gaudir d'un gran aficionat a la pilota valenciana, com és Pep el Carnisser. Comencem! La Lliga de Llargues i Palma va finalitzar a Xaló el passat 7 de juliol. Eixe dia també es presentava la 24a edició de la Lliga de Perche, una modalitat prou maltractada els últims anys i que a partir d'aquest any s'integra dins del comitè de Jocs a Ratlles. A pesar d'això, Sella és el poble amb més equips, 5, de les 14 que conformen aquesta lliga. En primera categoria n'hi ha 4 equips, Sella A, amb Pau, Quico, Piripi, Rabassa i Javi, Sella B, amb Barraca, Jordi, Jesús, Jaume i Fermín, Benimagrell i Lliber, que va ser campió de segona de Perche l'any passat. A segona categoria n'hi ha 6 equips, Sella C, amb Dani Mesa, Adolfo Folgueral, Javi, Carlets i Bernat, Sella D, Julio, Adri, El Chime, Tomàs, Dani i Luis, Sella E, Jorge, Antonio Domenech, Anto, Betxí, Saoro i Rafael, i Muchamel, Alcoy i Tibi, que ha guanyat la Lliga els dos últims campionats a primera categoria i que enguany juga a segona. A tercera categoria hi ha 4 equips, Relleu, Finestrat, Crevillent i Xixona. Aquesta última població serà la que organitzarà les finals de Perche el cap de setmana del 2 de novembre. Hem de recordar que Benasau és el poble amb més títols, 6, després li segueix Sella amb 5. L'últim l'ha aconseguit l'any 2008. Aquest cap de setmana s'ha jugat la tercera jornada de la Lliga. Els enfrontaments han sigut els següents. En primera categoria, Benimagrell 7, Sella 10. Gran triomf dels nostres jugadors al difícil carrer de Benimagrell, on l'equip local sempre és molt fort. En aquesta partida, els de Sella han estat a un gran nivell. Lliber 5, Sella B 10. En aquesta partida cal destacar l'enfrontament entre Santi i Lliber i Jesús, companys i campions la setmana anterior en la Copa 2. Tres jornades que deixen la classificació així. Sella B, líder en 7 punts, li segueix Benimagrell en 5, Sella A en 3 i Lliber en 2. Pel que fa a la segona categoria, Muchamel 10, Sella D 5. Derrota de nostres en una partida que no ha sigut en gran nivell. Muchamel es destaca com a un dels grans favorits de la categoria. Sella C, 10, Sella E, 0. Partida entre els nostres que es va adelantar el passat dijous i en la que Sella C va dominar. Podem destacar a Dani en la ferida. Aquest es comenta com va la competició. Pues la Lliga Perche va prou bé. La primera partida van perdre 10-7. Els meus van treure un puntet, ens va costar, guanyant 7-3, però la segona vam anar al coll, 6-4 guanyant, i van tornar a perdre 10-7, però van tornar contest traient un punt, i avui han jugat contra Sella E i han guanyat 10-0 i ja esperem intentar classificar-nos perquè tenim bon equip i Julio que està en ganes a veure si ens ajuda i podem classificar. Mutxamel, amb 7 punts, encapçala la classificació de segona. Segon és el Coll en 6 punts i després venen Sella D i Sella C en 5. Per darrere queden Tibi en 3 i Sella E en 1 punt. En la Copa 2 Diputació de València, el passat divendres dia 19 de juliol al Trinquet de Sueca es va disputar la gran final d'aquesta competició. Ferrer i Jesús II contra Boni i Josep. Una partida on es van enfrontar els dos millors equips de tota la lligueta, ja que els dos equips només van perdre una partida. L'escaleter de Lliber i el mitjer de Sella es van imposar per un ajustat 60-45 a Boni i Josep, que van plantar batalla fins l'últim 15. La parella de veterans, que perdien 45-20, va protagonitzar una remuntada que va permetre veure els millors moments d'una partida d'alt nivell, i aquests van poder acurtar el desavantatge fins un 45-40. Però de nou, un gran Ferrer i un magistral Jesús a la ferida i molt segur al resto van desplegar el seu millor joc i van deixar sense opcions els seus rivals, aconseguint finalment aquest títol de la Copa 2. Abans, en la final de la Copa Promeses, Álvaro de Petrer va oferir un recital i va conduir el seu equip cap a la victòria contra Sergio, Julián i Palanca, que han acusat els nervis propis d'una cita d'aquestes característiques. Respecte a partides de festes i tornejos d'estiu que juguen els pilotaris de Sella, hem d'anomenar els següents. El dia 4 d'agost es juga la partida de festes de Murla a Palma, Murla contra Sella, on jugarà Jorge, Kiko, Pau i Barraca. El dia 5 d'agost serà la partida de festes de Tàrbena, que enfrontarà a dos combinats de jugadors de Sella. Els dies 10 i 11 d'agost, a les partides de festes de Parcent, Jordi de Sella jugarà dos dies i Pablo un dia. El dia 15 d'agost serà la semifinal de Parma del torneig de festes de Castells. De nou s'enfrontaran Murla contra Sella. Aquesta vegada jugaran Jorge, Pau, Jesús i Kiko. El dia 10 d'agost serà la possible final a Castells. El dia 24, partida a Perxa de festes de Penàguila. Sella, on jugaran Pablo, Jordi, Pau, Adolfo i Fermín contra una selecció dels grans jugadors de la província, com Rodrigo, Germán o Ángel. També Pablo jugarà la partida de festes en Vall de l'Aguar. Per últim, també des d'ací, volem donar tot el nostre suport a pilotaris de la talla de Waldo, el nostre referent al món del raspall, o als grans escalaters Miguel i Genovés II, que com tants altres han viscut un calvari de les lesions, i que en aquest mes han tornat de nou a competir i rebre el calor i l'aplaudiment dels aficionats de tots els trinquets. Al programa anterior van definir alguns colps de pilota. Aprofitant que està jugant-se la Lliga de Perxa, parlarem de tres colps característics d'aquesta modalitat. Fer el dau o el bot. Jugar la pilota des de dins del dau, on ha de caure o rebotar la pilota en la ferida en la modalitat d'escala i corda. En les modalitats de Perxa o Galocha, aquesta jugada s'anomena fer el bot. Ferida. Primera jugada que es produeix en les modalitats en què es fereix i no es trau, com és en perxa, galotxo o escala i corda. Consisteix a colpejar la pilota per a posar-la en joc amb l'obligació de col·locar-la dins del dau. Volea. Colp efectuat quan la pilota arriba alta a l'abast del jugador sense haver botat abans. La postura és bastant forçada, amb el cos tirat enrere, el braç elevat i els peus fixats al terra. La volea no és un colp defensiu, més eina, al contrari. Era un jonc emocionat amb tot un dringueig de joies que el vent de la joventut i l'embriaguesa vinclava. Yeah. Avui, a l'apartat d'entrevistes, gaudirem amb la presència de Jesús Vidal Climent. Bon dia, Jesús. Bon dia. Jesús Vidal Climent naix a Sella el 25 de desembre de 1988, dins d'una família de pilotaris. Des de ben menut comença a mantenir contacte amb la pilota valenciana, de la mà del seu pare Fermín, que en aquells moments era jugador del Club de Pilota Sella i monitor de l'Escola de Pilota. Jesús s'ha format a l'Escola de Pilota Sella i va destacar guanyant campionats provincials i autonòmics dels Jocs Escolars. A nivell de club, ha guanyat 3 lligues a llargues juvenils, 2 lligues a Palma en primera, 2 lligues a Perxa en primera, 2 tornejos de Benidorm a llargues, un torneig de Finestrat de Palma. Però ha combinat les partides amb el Club de Pilota Ocella amb les partides dels Trinquets, jugant a Escola i Corda. Han guanyat un Caixa Popular Juvenil i recentment la Copa 2 de la Diputació de València, jugant en la posició de mitger. Des de fa 2 temporades és el monitor de l'Escola de Pilota, en la qual ens hem tornat a proclamar campions provincials als Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana i hem participat a les fases finals autonòmiques. Bé, Jesús, anem a començar i el primer que volíem preguntar és quin és el teu primer record que tens de la pilota? El primer record és jugant al passillo amb mon pare, però jugant va ser quan seria categoria leví o infantil, jugant en la plaça Raspall. I d'aquests primers records que tens, en qui vas començar tot a jugar? Qui eren els teus companys de joc? Els meus companys eren Sergio de Luisa Balaguer, Daniel del fill de Ramoncín i jo amb altres 3. I no sé si me'n deixaria algun, però després jugava Jordi en una categoria menys, però ens ajudava a jugar amb nosaltres. I en aquests primers moments vau arribar a algunes finals? No me'n recordo molt bé, però en semifinals crec que és en Raspall que sempre estaven de semifinals autonòmiques. Però no me'n recordo molt bé, però m'ho divertia molt. Després de jugar als Jocs Escolars, en teoria, quan eres adolescent ja ve el pas a la Lliga de Llargues. Quan te'n recordes de la primera partida que vas jugar en la Lliga de Llargues i Palma i els teus companys i tot això? De la primera partida de la Lliga de la Lliga de Llargues i Palma no me'n recordo molt bé, però sí que me'n recordo de la primera partida que vaig jugar en primera Llargues. Va ser una de les sensacions més boniques que he tingut en la meva vida, jugant ja en el primer any que jugava, el meu germà, Jordi i jo. I la veritat que van disfrutar molt jugant aquesta partida. Eixe any vau quedar subcampions en el 2008 i també vau quedar subcampions després en el 2011. Quina de les 2 temporades creus que vau estar més propet de guanyar? La primera, la veritat, que vam guanyar a Finestrà, que era el top poderós, jugava Santi, jugava Amàlia, i vam estar ahí. Lo mal que no teníem molta experiència, era el primer any que teníem, l'únic que tenia experiència que ens guiava era Jan. Eren 3 joves i Jan, i Pau, 3 joves, quan jo venc 5. I el segon any crec que vam perdre uns punts 100%, un punt o 2 que van ser decisius per perdre la Lliga, que vam estar més proper crec que el segon any, crec, no sé molt bé. Ara què dius tu de l'experiència? Ahir parlant en un gran jugador de pilota, Sella, com ha sigut un Miguel, jo li feia referència que potser vos haguera vingut bé que haguéreu pogut vosaltres jugar en ell, perquè ell és un jugador amb experiència i potser vos haguera pogut guiar un poc en això. Pot ser, perquè l'equip de primera Llargues li ha faltat això, experiència i saber estar en el carrer en alguns moments, i Miguel des de fora que ha vingut a veure en algunes partides ha sabut guiar-nos, que si haguera estat dins, clar que ha sigut millor que si haguera estat ell. Com han vist en el palmarès, has guanyat la Lliga en juvenils i has guanyat també a Perxa. La Perxa és una modalitat que t'agrada prou i per quin motiu? M'agrada prou jugar perquè des de ben xicotí mon pare sempre ha jugat i m'ha inculcat que la Perxa era un joc, i és un joc bonic, la veritat. I vaig començar votant, vaig guanyar una Lliga votant i l'altra va guanyar el meu germà votant i m'ha agradat jugar a Perxa. Falten ara més equips, que estaria molt bé perquè és molt divertida jugar a Perxa. Has tingut també experiències en la selecció sub-21, no?, de la selecció. Sí, vaig jugar, no sé si va ser això va funcionar un any o 2, i de ser ja anàvem, Jordi va vindre alguna volta, Julio va vindre més i Adri. Va ser una experiència molt bona, perquè anàvem a les pobles i van jugar moltes partides de festes, i m'ho divertíem, i eren joves. Retornant a la Perxa, tu i el teu germà heu jugat votant, heu guanyat, I ton pare encara juga, ha sigut considerat un gran feridor. I també estava... Ton tio Antonio sempre ha sigut un gran feridor. I sempre, en els últims triomfs, en qualsevol partida, sempre el teniu present. Què pots dir molt d'ell? Què record? Quins records tens d'ell? De Montillo, pues, per exemple, el partit que vam guanyar de la final de la Copa, m'he recordat d'ell, perquè segur si haguera estat, el viatge de tornar a casa no hauria sigut igual. Perquè el viatge de tornar a casa, pues, no estava ben contents, però en Montillo, pues, mos riem, era més divertit i mos recordem molt d'ell. Precisament en la Perxa, tota la gent de la muntanya guarda molt bon record d'ell. Tens també aquesta percepció. Clar, no? I com a persona era molt bo i com a jugador també. I a Trinquet, que ell venia tot el Trinquet a veure amb mi i el meu germà. I era molt bo. Enguany, que és, anem a fer el quart memorial, Antonio Vidal. La veritat que és una cosa que anem a intentar mantindre i crec que per la part de vosaltres ton pare és el que més il·lusió posa. I tenim, i la Perxa, com sempre, és el referent. Era el que més li agradava a ell, jugar a Perxa i ferir. Jo, si voleu, si no, us conto una anècdota de Montillo. La primera partida que va jugar el meu germà al Trinquet, vam anar al Beric. I allí, entres al Trinquet del Beric, hi havia una foto que posava Tienda Vidal. Ens vam fer una foto, ens vam enrotllar i ell va sentar a l'escala. I, clar, les persones d'allí no ens coneixien, perquè era la primera vegada que jugàvem al Trinquet, ens vam arribar a Montillo, antes de la partida, i ell se sentava a l'escala i vam començar a parlar i tot. I va vindre un home i em va preguntar si l'home ell era el nostre postor, si era el que jugava els diners. I va començar a riure i va dir que sí. I mira, i la veritat que m'ho van passar una vesprada allà molt bé. En l'escola de pilota has agafat el testic de ton pare com a monitor. Com portes la feina aquesta? Bé, la veritat que passar les vesprades en les xiquets m'agrada, em divertís molt. I anar els dissabtes a jugar als pobles, en les pares i en els xiquets, m'ho passa molt bé en ells. És una feina que m'agrada. I com veus als xiquets i a les xiquetes? Les veig molt bé, molta il·lusió i moltes ganes, però falten un poc més d'instal·lació, perquè estem notant que tenen ganes de millorar, però falta un poc d'instal·lació. Els últims anys els resultats dels xiquets estan sent bons, i com tu dius, a pesar de no tindre unes instal·lacions adequades per la pràctica de la galotxa, del raspall, perquè per molt que vulguem, la plaça no és no es pot jugar al raspall. No, perquè tu jugues en la plaça, però les semifinals i finals és en un Trinquet. I com tu dius a galotxa, una anècdota bona va ser d'un xiquet de Sella, sí, que entrenàvem en el frontó. Entrenem una corda, no podem posar dues cordes. I apleguem a jugar la primera partida al carrer de Tibi i em pregunta, Jesús, per què si n'hi ha dues cordes i no en tenim una? Pues no, pues perquè en tenim una, vull dir, no tenim que entrenar el que tenim. I entonces, què suposaria per a si ja tindre un Trinquet? A part de pas xiquets, molta gent es divertiria. Molta gent que a mi ara està començant també a jugar, en el Trinquet jo veig ahir gent de Murla que conec, que se passen bomba, o que estaven jugant i ja no juguen perquè no volen eixir a la plaça a jugar, i en el Trinquet és molt bo per tot, i el carrer no es perdria. Clar, és que n'hi ha molta gent que diu que l'excusa que posa és que jugar al Trinquet suposaria que es perguera la pilota al carrer, i com tu bé has dit, Murla és un clar exemple de que no. Que li pregunten, però que li pregunten a Murla també, no, però mira, ara campions de Palma i campions de tercera llarga, podem preguntar-li, n'hi ha que tindre Trinquet, però tens que saber que tens que entrenar en el Trinquet i en el carrer, però tens que tindre instal·lacions perquè sí que també ploga o faig aire i puc anar a entrenar. En l'hivern entrenem poquet. A més, una instal·lació del Trinquet que, a banda de la pilota valenciana, el poble el podria utilitzar per altres coses. Clar, com fan en Sueca. En Sueca el Trinquet és d'una persona, però té un sopar. Pues el clave dins del Trinquet perquè caben moltes persones. Pots organitzar mil coses. Fa ja mal temps, està cobert, pots fer moltes coses allí. Tu, el teu germà, sou persones que totes aquestes coses podeu parlar-les perquè esteu totes les setmanes viatjant d'un costat a l'altre, que això és una cosa que podies comentar, vull dir, que suposa un gran sacrifici, tant econòmic com de temps, que això és molt bonic, la veritat que t'agrada molt, però és també molt sacrificat. Claro, perquè no el meu germà i jo, vull dir, ara qualsevol xiquet de l'escola que vulgui plegar a jugar a un Trinquet, ja no jugar, ja t'has de baixar d'entrenar a un altre poble per entrenar. I has de fer gastar de gasol, quilòmetres per entrenar, no pots entrenar ni en el teu poble. Precisament parlant dels xiquets, de les escoles de pilota, tu que coneixes monitors i gent de la Marina Baixa. Com veus la situació en la Marina Baixa? Perquè hi ha escoles com Altea, com Finestrà, com Benidorm, com la Vila, que pareix que no, que han baixat prou els últims anys. Per sort, ja estem ahí, mantenim-nos. Com està la cosa per la Marina Baixa? Jo en la Marina Baixa ho veig mal. La Marina Alta està molt bé, n'hi ha molts equips, però la Marina Baixa està mal perquè un poble com Sella de tan pocs habitants, està clar, el club fa molt bé, està fent una bona llavor en l'escola, però pobles com Finestrà, que ens dupliquen, o Altea, que no tinguin aquest interès per part de qui sigui, del club, de no sé de qui, això, tindrien que fomentar més la pilota en l'escola. No, no passa el que el Finestrà tenia 20 xiquets i ara en té 2. Retornant ja a la teva figura, tu, la veritat que has passat uns anys roïns per molèsties físiques, sobretot al muscle, si no recordo mal, però ara has tornat a jugar al trinquet a un gran nivell. Com veus el teu futur més immediat? No, jo ara tinc clar, jo per divertir-me i que passi el que passi. Jo he estat 2 anys en el muscle espaldat, si anaven a operar-me o no anaven a operar-me, vaig decidir de no operar-me i ara divertir-me. Bé, de tota manera, ara estàs a un bon nivell i si tingués que comentar els teus punts forts jugant al trinquet, quins són? I quins penses que d'altra banda són alguns que podies millorar? El meu punt fort és de que la sort que vaig tindre de jugar des de 18 anys al trinquet, que em van quidrar per jugar als 18 anys i quan ja fa tants anys, pues sé més o, no sé tant com al carrer, però sé més o menys estar dintre d'un trinquet. I millorar, puc millorar sempre en tot, en la volea, el botí, puc millorar en tot, i per baix tinc que millorar molt. Un d'aquests punts forts és la ferida, això és una cosa que també... Mira, la ferida, aquest dia en el Beric mai havia ferit, i vaig anar a ferir i gràcies a Oltra vaig ferir, perquè allà és molt difícil ferir, els escalons són molt estretets i allà no ferís qualsevol, i gràcies a Oltra, el professional que em va dir com tenia que ferir, vaig ferir des d'allà ferir, mai havia ferit en la meva vida. Recentment t'acabes de proclamar el campió de la Copa 2, de la Diputació de València, jugant en Santi. Penses que és un dels títols més importants que has guanyat? Per ara sí, i ja no perquè siga la Copa 2, és perquè jo feia 6 mesos que no jugava a pilota. Jugava sense ella, però el trinquet feia 6 mesos que no jugava. I quan em van quidrar, Valnet, dient que confiaven en mi per jugar la Copa, i sabent el company que tenia, em van preguntar si volia jugar, i clar que volia jugar. I ha jugat, m'ha entrenat a posta per la Copa, però no per guanyar, era perquè feia 6 mesos que no jugava i tenia moltes ganes de jugar. En el teu company Santi vos heu compenetrat molt bé, no? La veritat que no el coneixia, antes de jugar, el coneixia de veure'l pel trinquet i de jugar en contra, però a favor no el coneixia i la veritat que és molt bona persona i molt bon company. Sí, des de fora la veritat que vos veieu molt, molt ben compenetrats i van tindre la sort de gaudir d'aquesta final. I la veritat que va estar molt bé. Bé, i en el trinquet, tu ara has tornat, estàs seguint també molt el teu germà, de les figures que hi ha, quin és per a tu un referent? O de les que havien? No, a mi, jo el Genovés primer no l'havia jugat, però a mi com a persona m'encanta, i m'encanta molt bé, i el fill és molt bona persona. Com a professionals, Álvaro i Genovés segon, són les que tens que seguir, ja no com juguen o i sol també, és com es cuiden, la manera de cuidar-se i de tractar la persona en dins del trinquet. Bueno, igual que ens has dit del trinquet, de Genovés i Álvaro, que són gent per a seguir, al carrer, de les que has conegut, tot això, tens algun jugador que t'agrada molt? Del carrer... Pues David, el de Petrer, jugava molt bé, Mengual en la seva època també va jugar molt bé, però com a company jugat i com a jugador, Jan, per mi, en Sella ha marcat una huella. Jugar en ell ha sigut, Sella ha muntat el nivell, gràcies al fitxatge de Jan, la meva opinió. I de jugadors de Sella, de companys o jugadors d'antes, qui no tens com a referència o que tant gent diga que ha sigut molt bo o que hagis vist tu que té un molt bon nivell? Jo és que d'antes no puc parlar perquè la veritat que no tinc molt, no sé molt, però jo d'ara, per mi les millors, la meva opinió és Jordi i el meu germà, que són les que estan jugant les millors del carrer, no de Sella, estan jugant de tota la comunitat, són els que més juguen al carrer. Precisament les llargues, tota aquesta modalitat, té també competicions internacionals com la Champions de les clubs o la selecció o les seleccions. Heu participat en diverses competicions d'aquestes. Com veus que tots els clubs juguen entre ells o que hagin competicions internacionals. Això està bé, que tots els clubs juguen entre ells, els viatges... Està molt bé, però també hauria de tindre més suport per part de conselleria o de... No sé de qui hauria de tindre suport, però hauria de tindre més suport. No pot ser que les clubs es paguen els seus viatges i es busquen... Està clar que han de buscar-se els seus sponsors i tot, però no han de buscar-se tot, que són clubs no són grans. I respecte a la competició, penses que hauria de canviar alguna cosa? Home, hauria de millorar, perquè... Yo tengo cuando vamos a Pamplona de un nombre que pasaba y digo, pero este qué juego es, lanzamiento de pelota, pero claro, la tires fuera y no puedes jugarla, ni hay que cambiar las reglas del juego ni hay que cambiarlas, no sé cómo, pero ni hay que cambiarlas. Parece que en Guan sí que han cambiado algunas cosas y que sí que van a ir adaptándose. Bé, la Lliga de Llargues, que has jugado durante muchos años, y la de Palma, antes no habían finales. Desde hace tres temporadas están habiendo finales. ¿Penses que ha sido un buen cambio? És un bon canvi per l'ambient. Tu anaves antes a la clausura i hi havia, hi havia 100 persones. Tu ara vas a una... A, quan es tanca la clausura i com és la final, el carrer està ple i té més ambient. Jo crec que ha sigut un acert per part de la federació. I retornant a treballar de les llargues, això és una espineta que tu també t'has clavat com molts de Sella, la primera categoria. 24 anys. Soc jove, però m'agradaria guanyar-la, està clar. No... Sí. És una cosa que m'agrada. Bé, de les títols que han dit que han guanyat, no has guanyat de primera llargues, però sí que has guanyat primera de Palma i primera de Perxa. A més, dos d'eixos has guanyat jugant en la plaça de Sella. T'agrada jugar en la plaça? T'agrada l'ambient que n'hi ha? Clar, la plaça de Sella m'agrada molt jugar i l'ambient tots els jugadors que venen ací, però de fora li s'agrada jugar perquè sempre està plena. El dia que vinga està plena i el dia aquí que siga. I m'agrada molt jugar. I les finals eixes, quin record tens? Tant la de Perxa com la de Palma. La de Palma, la primera crec que la van guanyar i no havien finals encara, que era regular, sí. I la segona sí que la van jugar en Sella, va ser una cosa molt bona. I la plaça plena, gent del teu poble, m'ha agradat molt guanyar la primera Palma. I la de Perxa, van guanyar la primera lliga la van guanyar així, contra Benasau, que era l'equip fort, i la veritat que m'ho vaig passar molt bé jugant. Destacant de la importància de la plaça de Sella, tu ara també estàs compaginant els teus estudis, la pilota, amb sent regidor de l'oposició en el Partit Socialista de Sella. I tu, què penses que des de l'Ajuntament es podria fer per a que la plaça tinga el valor que des de fora molta gent li dona, però des d'ací no se li veu? Perquè la plaça no sol és el cor del poble de Sella. Per a molts considerar la catedral de les llargues. Què penses que es podria fer des d'ahir? Les tràmits de l'Ajuntament, no sé quins tràmits tenia que fer-se, però sí que també sé, parlant amb gent, que diu la plaça de Sella és molt bonica a jugar, està molt bé l'ambient, però de fa uns anys per ací el pis no val res, l'asfalt està molt mal per jugar a pilota i la gent que veu diu... una passada d'asfalt o no sé què n'hi ha que fer ahir, però arreglar el pis almenys sí que podria arreglar-se. Un dels moments més importants de l'any en la modalitat de les llargues, que jo ho equipararia a la cloenda pràcticament o a partir de festes dels pobles més destacats, són les festes de Sella, la partida del primer dimarts d'octubre. Tu aquesta partida la deies veure quan eres xicotet, l'has viscuda com a jugador de matí i de vesprà, i ara es tocarà viure-la també com a organitzador. Què podries parlar-nos de la partida de festes? En els tres moments que m'has dit són molt diferents. De veure-la, quan estàs mirant-la, tens ganes d'entrar a jugar allí i jugar-la a la vesprà. Quan estàs jugant, perquè dius més, estàs esperant el dilluns per la nit perquè siga ja dimarts per jugar. I ara com a comissió m'ha passat una anècdota molt curiosa, que molts dels professionals que estan jugant em diuen que volen vindre. Clar, no tots caben. Però tots volen venir a la partida de festa de Sella i ells per algo serà el que volen vindre. Per què creus que és? Primer per l'ambient. L'ambient, tu vas a una partida de festa normal, n'hi ha gent, però com en Sella no és. I la gent, per al meu gust, es porta molt bé els pilotaris, com té que ser, portar-se molt bé, tenen dinar i és molt bon ambient, el que es diu en Sella. Bé, Jesús, jo crec que així podem finalitzar l'entrevista. Tu ara, si vols deixar algun missatge al món de la pilota i als nostres oients, així tens els nostres micròfons. No, sols dir que el club de pilota sí, està fent molt bé, sols que necessitem que milloren les instal·lacions dels xiquets. Jo sols demano això, que milloren les instal·lacions dels xiquets perquè divertisquen més i siguin gaudint de la pilota. Molt bé, moltes gràcies. Ay, que la mà de l'aurora va esquinçar. Que la mà de l'aurora va esquinçar. La pilota en la memòria. Avui, en aquest espai de Pilota en la memòria, contarem amb la presència de Pep Orquín, Pep el carnisser. Als seus 79 anys, viu la pilota amb molta passió i és un fixe en la plaça. El pare de Pep era el tio Ramon el carnisser, i va ser durant molts anys l'home que arreglava les partides de festes a Llargues. Era un home molt conegut i respectat dins del món de la pilota al carrer. Mon pare era un home dels que agradava arreglar partides i tot el món el coneixia. Hombre. I entonces aplegaven i els majorals el buscaven a ell, arreglar la partida. I arreglaven la partida. I una volta, José Vicente, que encara viu, Soriano, i tots estos, eren majorà. I van pillar i se'n van anar allà, a Orba, a Murla, a arreglar la partida. I se'n van vindre, i mon pare estava ja, home vell, i vivia allà, en tenia el garatge. I van anar allí, i diu, Ramon, què? Diu, volem que faci el favor demà de vindre amb nosaltres a veure si podem arreglar la partida. Però va ser home. Demà hi van anar, es van agarrar d'allí la coixa i se'n van dur a Murla. En el moment de plegar allí, Tonico, el meu pare, com Tonico i mon pare eren íntims amics, doncs en seguida va plegar i diu, xerra, ell li va dir a tio Ramon, tio Ramon, home, diu, vinga sinó majorals, que ahir vam vindre i no vam poder arreglar la partida. Pues ja, la partida ja s'ha arreglat. Diu, a Mona fem-nos una paella i tot solucionat. En fi, que arreglaren la partida, però en seguida hi vam fer la partida. Pato d'Orbo, el Ripo, Mariano de Sant Vicent o el Xiquet del Poble Nou eren alguns dels jugadors més destacats i que venien a jugar a Sella. Els jugadors dormien en cases de particulars. Una anècdota de la partida de festes té a veure amb el Ripo i les carreres de gall que es feien en les festes majors. I altres voltes, Paco, el d'Orba, i tots estos venien així, que arreglaven partides en Santa Bàrbara i moltes partides de pilota. I Paco, el d'Orba, era un saque dels bons, i el Ripo era això. I també venia uno que ho diuen Mariano, Sant Vicent, i en fi, gent d'esta. Uno que li diuen el del Poble Nou, Xiquet del Poble Nou, uno que era mestre de teblà, no sé si viu l'home encara, ese li diuen el mestre, un bren, en fi, que arreglaven moltes partides. I un any van a plegar, van fer les festes i arreglaven la partida i el Ripo estava treia el Pardalí, treia el Paco d'Orba, jugava el Blanco, jugava aquest que has dit tu, el Ripo i els quants més, que no me'n recordo. I el Ripo es quedava així, ahir damunt. Ahir damunt de l'habitació eixa es quedava el Ripo. I això de què fan la carrera al gall. Ma mare estava ahir al mostrador perquè tots eren carnisseries en aquell temps. I van a plegar i li diu a ma mare al Ripo, diu, sí, com vas? Diu, agarra el gall. Com agarra el gall? Diu, sí. La xeramita per allà tira-tira ajudant, per cridar, i al momentet allà passa, i el Ripo anava davant, però saps com. I va plegar el gall, no s'estava a la badia, pues tot això penjat allí, i en el estiró va manejar el gall així, diu, mata la pèl·la i fes el putxero. És el pèl·la en el gall. A més de cases particulars, algun jugador també dormia en l'hostal de la tia Milagros. En cases particulars, quasi tots. Salvo alguno que es quedara ahir en l'hostal, la de tia Milagros. Salvo alguno. Si es quedava el Ripo, la casa Boquín de Roc. Si es quedava el Ripo i Paco el Norma. Es quedaven així en casa, en ma casa. Bueno, en casa de mon pare. I el... este, el Pardalí, casa de Joaquín de Roc. Joaquín de Roc i ell eren carn i ungla. Si es quedava allí. I altres, doncs, pues, quedarien per ahir en alguns, però per regla general, quasi tots s'escampaven. Com antigament els músics que feien? Casar-se per cases. Jo ho vaig sentir comptar, jo no sé com us mai, però ho vaig sentir comptar. El tio Vicent, que treballava a la carnisseria, va anar a Ràfol per arreglar la partida de festes i va anar en bicicleta. També en recorda Pep que el Ripo era un jugador fora de sèrie. Botava a Parxa per baix cama i les tirava a la porta de l'església. De l'altre també, arreglaren un desafí, mon pare estava entremig, i tu Vicent, home, va plegar i treballava amb mon pare, m'ha trobat dins que xaval, després de 7 o 8 anys o per ahir, i diu, tens que anar al Ràfol. I se'm anava al Ràfol. Nacia en bicicleta al Ràfol. A parlar, no havien telèfonos. Entonces no havien telèfonos. Havia de ser així. I va anar i va parlar en el Ripo. I estagueren en la partida en crec que 2 dies. Perquè com era a jocs correguts, va engastar 2 dies per acabar la partida. I va guanyar el Ripo. Botava la perxa. Era la perxa. I botava baix cama, en la surda. I l'estirava a la porta de l'església. Pep en recorda com el tio Ripoll, jugador de Sella, li contava que jugaven en una banqueta. El tio Ripoll era un home que jugava a pilota, sí. I ell anava per dins dels trinquets, i ell em deia a mi, perquè jo tenia amistat amb el tio Ripoll, hombre, i l'home em contava moltes coses, perquè era, el tio Ripoll era un home molt seriós, molt raro, ell, que no es feien tots, però en mi es feia l'home, per lo que fora. I en dia que treien en una banqueta, botaven la pilota allà damunt i la jugaven, i en fi, però jo no, això no ho he conegut. A Pep també li hauria agradat que se'n recordaren més del seu pare, perquè va ser clau per al manteniment de la pilota a Sella en uns anys de crisi on només es jugava en Santa Bàrbara i en festes. Mon pare ni ningú s'ha recordat d'ell. Hombre, i ha sigut un home que està clavat en tot això. El deport d'ací de la pilota no s'ha perdut gràcies a ell. Perquè ell és el que remenava i feia partides i això, però ell no s'ha anomenat mai en la vida. En festes, i tot en Santa Bàrbara i les festes es jugava, salvo de que fer una partida com aquesta que vam fer, que feren, que me'n recorda que el tio Vicent en una bicicleta, que no sé si tindria l'home o d'ençà de traure, sé que va anar allà. Els xicons del poble jugaven a pilota pels carrers de baix de la plaça. A poc a poc, la pilota anava reviscolant fins a arribar a la plenitud d'avui en dia. Nosaltres sempre de xiquets hem jugat al carrer de la pescateria, carrer Teixe, al carrer de baix, al carrer Doctor, al carrer de baix de l'Estany i al carrer de més avall. Nosaltres eixim d'escola i en seguida a veure qui pillava el carrer. Pilotes, les pilotes, perquè allà no anava ni cara a l'aire, eren del tio, del pare del meu cunyat, Pedro, vostès. Les compraven, no me'n recordo el que volia, molt poquiu, però allà eren allò de res, li pegaves i no anava. Jo, a l'esquerra, d'allà de l'esquerra de la Puríssima, a 6-4 cantons. A l'esquerra. Tenia l'esquerra, jo vol tenia l'esquerra que la dreta. I després, quan va començar la pilota, jo vaig jugar en la plaça. Estava Don Antonio al retorn, entonces, així, que és quan començaren uns quants a voler jugar i voler fer, i entonces ja es va reanimar. Jo ja tenia 44 anys, emprens, però en fi, algo feies per allà enmig, animar a la joventut. I després ja va passar allà més, i ha plegat, anar plegat. Però gràcies a això, els antecedents, com mon pare, són els que van aguantar tot això de la pilota, si no és així s'havia perdut. Ell i el tio Carrero, els dos, feren tot el possible per poder veure jugar a pilota en senya. I demostració està que els majorals aquells que van anar, se pot preguntar encara, si van arreglar la partida ells o van anar, o tindre que anar mon pare a arreglar. Als anys 50 van destacar jugadors com el Ferrer, Pere Roc o el Zurdo. Aquí estava el Ferrer, estava Bonito Pere Roc, estava Joan el Zurdo. Hi havia molta gent que jugava a pilota. Jugava a pilota. Este, el pare, l'abuelo de Rodrigo, jugava a pilota, l'home. El Ferrer jugava a pilota. Joan el Zurdo jugava a pilota, perquè jo era un xaval. I quan jo ha tingut afició tota la vida, m'agradava anar a veure-los. A millor els xiquets se n'anaven per casí i per callar, però jo, per un cantó batre, estava allí. I mon pare em dia, o ma mare, abans era la plaça que t'han de pegar una pilota. Però jo, a la pilota. L'últim triomf de Sella en primera llarga es contra Parcent, vigent campió, el record de Pep amb molta emoció. El any que he vist és quan va guanyar Pablo a del Campell. Sobre. Bé? Això va ser, per mi, guai, va ser un guai, 5-0 perdent. Sí, sí, sí. Jo va guanyar Pablo. I ell davant de mi, Pablo estava allí, que jo estava parlant amb ell, i va vindre José, i li va donar l'hora bona. Dic, bona, l'hora bona, xaval. Donar l'hora bona, perquè José serà qui serà. Però de deportista és un home, crec jo, que és deportista. És un home que tindrà els seus gens, tots tenim els seus pujades i els seus abaixades, eh? Sí. Com jo. Com a aficionat veterà que és Pep, ens parla de que si haguera un trinquet a Sella, seria un aficionat fixe. Jo sí. Si tinguera un trinquet en Sella, aniries a dir a bones partides o no? Jo sí. Series fijo. Jo sé que això, fijo, claro. Entrarem algun dia o què? No ho sé, massa crisi veig. No. El paràsit. Per últim, ens dona un consell als jovens i mostra la seva il·lusió en que els seus nets els agrada la pilota. Jo crec que el millor que hi ha dels xiquets, que els pares, que s'apoyen, perquè pot ser com aquest que tenen a la plaça, no en tindran un altre lloc. Perquè avui en Bages, jo en tinc dos nets i voldria que es feren així. Que plegaren i que tinguin la mania de dir, m'anem a Sella per jugar a pilota, m'anem a Sella per jugar a pilota. Perquè mentre estan en Sella no estan en males companyies. Perquè avui hi ha males companyies. I mos donen compte a voltes massa tard. No, claro, coneixes tot el món. Vas per ahí, coneixes este poble, coneixes l'altre. I veus que és una cosa bonica. Una cosa bonica. Ah, ara ja depèn d'ells. Cada un que fa el que vulgui. Servisca aquest programa de Joc i Partida per rebre homenatge a la figura de Ramon Orquín Soler, el tio Ramon el Carnisser, així com la de tants que han fet possible el manteniment de la pilota al poble de Sella. I fins ací el programa d'avui. Esperem que vos hagi agradat i ens acomiadem de tots vosaltres fins al proper mes. Gràcies a tots.